प्रभु श्री राम ने कुशा बिछाकर उस पर तिल घृत मधु आदि से युक्त ससुक्ता पिंड रखना प्रारंभ किया। श्री राम ने जब दाहिने हाथ में पिंड लेकर जमीन की ओर देखा तो उन्हें अपने पिता का हाथ नहीं दिखा। वहां के ब्राह्मण भी आश्चर्यान्वित होकर श्री राम से कहने लगे, यहां सब लोगों के पितरों के दाहिने हाथ पिंड लेने के लिए निकलते हैं, पर आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकला, इसका कारण समझ में नहीं आता। तब प्रभु श्री राम ने विस्मित होकर श्री लक्ष्मण जी से पूछा, हे लक्ष्मण, तब बुद्धिमान हो और तुम बुद्धिमान हो क्या कुछ इसका कारण जानते हो? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भाई, जब हम लोग गोदावरी गए थे तब दो इंगुदी फल के पिसान का पिंडदान देते समय अपने पिता का हाथ दिखाई दिया था, वह यहाँ नहीं दिखाई देता, इस बात का हमको भी आश्चर्य है। आप इसका कारण श्री जानकी जी से तो पूछें। यह सुनकर जानकी जी घबरा उठी और बोली, हे रघुराज, आप क्षमा करें, मुझसे कुछ अपराध हो गया है। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि घबराने तथा डरने की कोई बात नहीं है, जो हो सो साफ साफ कहो। तब श्री जानकी जी ने जो घटना घटी थी सो स्पष्ट कह सुनाई। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, इस बात का साक्षी कौन है कि हमारे पिता ने तुम्हारे हाथ से पिंडदान ग्रहण किया है? श्री सीता ने अपना गवाह पास के आम्र वृक्ष को बताया, परंतु उससे पूछने पर वह इनकार कर गया। तब श्री सीता ने उसको साफ दिया कि अरे दुष्ट, तू झूठ बोला है, इसलिए मगध देश में तू फल शून्य होकर रहेगा। तब श्री सीता जी ने फाल्गुन नदी को अपना साक्षी बताया, परंतु श्री राम के पूछने पर वह भी भय से इनकार कर गई। इस पर श्री सीता जी ने उसको भी साफ दिया कि तू सत्य बात में भी झूठ बोली है, इसलिए तू अधोमुखी अंतर्मुखी होकर बहेगी। तब श्री सीता जी ने कहा कि मेरी साक्षी यहाँ के रहने वाली उस समय मेरे पास खड़े ब्राह्मण देंगे। उन्होंने भी विह्वल होकर श्री राम के पूछने पर मना कर दिया। वे लोग विचारने लगे, यदि ऐसा था तो तुम लोगों ने श्री सीता की उस समय पिंड देने से रोका क्यों नहीं? ऐसा कहकर कहीं सत्य कहने पर श्री राम हमको साप न दे दें। श्री सीता जी ने उनको भी साप दिया कि जाओ, तुम लोग द्रव्य से कभी तृप्त न होकर मारे मारे फिरोगे। तब श्री जानकी जी ने बिलार को उसका साक्षी बना करके कहा। उसने भी पूछने पर कह दिया। श्री सीता जी ने उसे भी साप देकर कहा कि उस समय मेरे समक्ष पूंछ किए खड़े रहने पर भी जो तूने ना कर दिया, इसलिए जा, तेरी पूंछ अक्षुत होकर जाएगी। तब श्री जानकी जी ने गौ को साक्षी देकर कहा। श्री राम के पूछने पर उसने भी ना कह दिया। श्री सीता जी ने कहा, हे धेनु, मेरे साप से तेरा मुख अपवित्र हो जाएगा। पश्चात श्री सीता ने पीपल के वृक्ष को साक्षी देने के लिए श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया, जिसका नाम अस्वस्थ था, परंतु जब वह भी इनकार कर गया तो श्री सीता जी ने क्रोध करके साप दिया कि तू आज से अचल दल हो जाएगा। अतः तब अंत में श्री सीता जी ने वहां कहा कि सूर्य मेरी साक्षी देंगे। श्री राम के पूछने पर सूर्य ने कहा कि यह बात सत्य है, इस कार्य से आपके पिता अवश्य संतुष्ट हुए हैं। इतने में सूर्य के समान कांतिमान विमान पर सवार होकर स्वयं महाराज दशरथ जी वहां आ पहुंचे। श्री राम को दृढ़ आलिंगन करके वे बोले, हे राम, तुमने यथार्थ में हमको तार दिया है। मैथिली के पिंडदान से हमें बड़ी ही तृप्ति मिली है, तो भी लोक शिक्षा के लिए तुम गया श्राद्ध अवश्य करो। श्री राम ने पिता से पूछा कि आपने यहाँ इतनी जल्दी बालू का पिंडी क्यों ग्रहण किया, इसका कारण क्या है? श्री दशरथ जी ने कहा, हे राम, गया में पिंडदान के समय बड़े बड़े विघ्न उपस्थित होते हैं, इसलिए मैंने त्वरा की थी। इतना कहकर राजा दशरथ श्री राम के हाथ से भी कुछ क्रव्य पितृ अन्न ग्रहण करके विमान द्वारा वहां से चले गए। इसके पश्चात श्री राम ने प्रेत पर्वत पर पिंडदान दिया। वहां से वे प्रेत शिला गए। वहां काक बलि देने के बाद धर्म वन गए। वहां एको नपद स्थान में तिल पायस तथा सरकरा से युक्त शक्तु के पृथक पृथक करके अनेक पिंड दिए और बट श्राद्ध भी संपादन किया। तदनंतर अष्ट तीर्थों की तीनों नियत स्थानों में संध्या वंदन करने के बाद विधिवत बहुत से दान दिए। अनेक विभागों से गदाधर की पूजा की और मगध देशस्थ आम्र वृक्ष का जल से सेचन किया। कहा भी है कि किसी एक मुनि ने कुशायुक्त हाथ में जल का घड़ा लेकर आम्र वृक्ष के मूल में जल दिया, उससे आम्र वृक्ष सिंच गया और पितर भी तृप्त हो गए। इसी के आधार पर एका क्रिया द्वर्थ करी की कहावत प्रचलित हुई। इसी प्रकार प्रतिदिन विष्णु पद की पूजा करते और विमान पर चढ़कर घूमते फिरते हुए प्रभु श्री राम ने गया में एक वर्ष व्यतीत किया। इसके पश्चात सब लोगों को आश्वासन दे तथा विमान पर सवार होकर श्री रघुनंदन पूर्व की ओर चल दिए। फाल्गुन नदी के किनारे जहाँ श्री राम का विमान खड़ा हुआ था, उस जगह को वहाँ के विप्र राम गया कहने लगे। पवित्र रामेश्वर नाग का राम तीर्थ अभी भी वहाँ विद्यमान है। श्री राम वहाँ से चलकर फल्गु तथा गंगा के संगम पर आए। गया के बाहरी भाग में फल्गु नदी है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। बाद में मुदगल ऋषि के नवीन आश्रम की ओर गए, जहाँ पर पाप हरण करने वाली गंगा उत्तर वाहिनी होकर बहती है। आगे चलकर एक जगह जहाँ कि उन्हें विश्वास था कि यहाँ जानकी जी भूमि में प्रवेश करके दिव्य रूप धारण करेंगी, अपने नाम का एक उत्तम तीर्थ स्थापित किया। उसके बाद लक्ष्मण आदि भाइयों के नाम से भी अनेक तीर्थ स्थापित किए। देवी श्री सीता ने भी वहाँ यह विचार किया कि भविष्य में मेरे नाम का यहाँ बड़ा भारी तीर्थ होगा, एक अपने नाम का तीर्थ स्थापित किया। उन्होंने यह विचार कि जब मैं दिव्य रूप धारण करूंगी तब यहाँ दिव्य तीर्थ होगा। इसके पश्चात श्री राम विमान में बैठकर उस जगह गए जहाँ के कल्याणकारिणी उत्तरवाहिनी नाम की गंगा तथा एक नगरी विद्यमान थी, और जहाँ पर बीच गंगा में बिल्वेश्वर नाम का एक पर्वत खड़ा था। वहाँ से आगे चलकर प्रभु श्री राम ने रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथ जी का दर्शन किया। तदनंतर विमान में बैठकर अनेक वनों की शोभा देखते हुए वहां गए जहां से वे श्वेत जल युक्त गंगा बीचों बीच से दो भागों में बट गई है। वह स्थान प्रयाग से 100 योजन की दूरी पर था। इसके पश्चात प्रभु श्री राम विमान के द्वारा वहां पहुंचे जहां की गंगा सहस्रमुखी होकर समुद्र में मिली है। उस जगह गंगा समुद्र संगम में स्नान करके बाद कालंदी समुद्र के संगम में स्नान किया। वहाँ पर श्री राम ने अनेक मनोहर पुष्पित तपोवन देखे, अनेक तीर्थों के दर्शन किए और साथ ही पूर्वी सागर के तट पर स्थित भगवान परम पुरुषोत्तम के भी दर्शनार्थ किए। तब अनेक दान दिए। वहाँ से चलकर अनेक देवताओं के दर्शन करते हुए अनेक नदियों को लांघकर गोदावरी के किनारे आए। वहाँ उन्होंने अपने नाम का एक उत्तम पर्वत नियत किया। बाद में सागर के साथ गोदावरी संगम स्नान किया। इसके पश्चात वे दक्षिण मार्ग से पूर्व की ओर आ गए। वहाँ अन्य राजाओं से पूजित तथा सम्मानित होकर उनसे कर लेते हुए उनको भी साथ लेकर धीरे धीरे विमान के साथ अन्याय तीर्थों को देखने की इच्छा से दक्षिण भारत की ओर चले। इस प्रकार श्री राम की पूर्व प्रदेश की यात्रा समाप्त हुई। इति श्री आनंद रामायणे यात्रा कांडे पूर्व देश यात्रा वर्णम नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। श्री रामदास ने कहा, वहां से श्री राम मनोहर मत्स्य तीर्थ होते हुए महानदी तथा कृष्णा को पार करके अनन्याय पवित्र स्थान को देखते हुए पानक निरसिंह तीर्थ गए। इसके पश्चात कृष्णा तथा समुद्र के संगम में स्नान करके उन्होंने अनेक दान पुण्य किए। वहाँ से विविध वनों के सौंदर्य देखते हुए श्री राम श्री शैल पर्वत पर पधारे। वहाँ नील गंगा में स्नान करके श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन किए। वहाँ पर श्री कृष्ण नदी का भी नाम नील गंगा पड़ गया। पूर्व जन्म के निवारक श्री शैल शिखर को देखकर विश्वेश्वर को शिखर से निकले हुए ब्रह्म कुंड में स्नान किया। इसके अतिरिक्त भीम कुंड निवृत्ति संगम तुंग भद्रा के संगम महारानी के सरोवर और भावनाशिनी में स्नान किया। वहाँ प्रतापी नरसिंह जी का दर्शन किया तथा स्तंभ की प्रदक्षिणा की। वहाँ से पुण्य वनों को देखते हुए पंपा सरोवर और वहाँ से किष्किंधा गए। वहां सुग्रीव आदि ने श्री राम का विधिवत पूजन सत्कार किया। वहां से सुग्रीव और वानरों को साथ ले तथा विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रवर्षण गिरी पर पधारे। वहां श्री जानकी जी को अपनी निवास गुफा दिखलाकर श्री राम कुछ हंसे। फिर भीम कुंड में स्नान करके षडासन कार्त के स्वामी का दर्शन करके आगे गए। अगस्त कुंड में स्नान करके अनेक तीर्थ देखे। कनकगिरी पर्वत पर विराजमान श्री शंभु का दर्शन करके उनकी पूजा की। बाद में वीरभद्रा दर्शन करके पृथ्वी पर प्रसिद्ध अवटेंकिस को नमस्कार किया। तदनंतर तृप्ति पत्तन तिरुपति नगर में स्थित गोविंद राज के दर्शन किए। वहां कपिल धारा में स्नान करके तीर्थ श्राद्ध किया। वहां से चलकर शेषाचल पर जाकर पुष्करणी जल में स्नान किया। वेंकटेश भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद पंच तीर्थों में स्नान किया।